што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Ці памятаем мы пра дзяўчат і дзяўчатак, пра традыцыйныя і абавязковыя для беларускай мовы формы множнага ліку назоўнікаў дзяўчына і дзяўчынка? На жаль, не заўжды і не кожны. Запрашаюць, напрыклад, на перадачу хлопчыкаў і дзяўчынак, або, скажам, выдаюць часопіс для дзяўчынак. Замест формы дзяўчынак у такіх выпадках трэба ўжыць другую – дзяўчатак. У множным ліку назоўнік «дзяўчынка» мае форму «дзяўчаткі», назоўнік «дзяўчына» – «дзяўчаты». Згодна з нормамі літаратурнай мовы, формы «дзяўчынкі» і «дзяўчыны» маем ужываць толькі ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3 і 4. У залі былі дзве дзяўчынкі. У двары мы пабачылі трох дзяўчын. Але для ўдзелу ў перадачы запрасілі дзяўчатак. Дзяўчаты сабраліся на сустрэчу. Трэба памятаць, што ў множным ліку словы «дзяўчынка» і «дзяўчына» крыху змяняюць сваё аблічча. «Дзяўчынка» чытае часопіс для дзяўчатак. «Дзяўчына» ідзе на сустрэч дзяўчатам. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.